Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagten Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei, hei! Det jo du som spiller maracas på denne sangen i studio, Børte. Det sant. Jeg har ikke blitt kreditert på coveret, men det jeg som spiller maracas. Det er du en jæskel til å spille. Takk. Veldig god. Velkommen til deg. Tusen takk, Steinar. Velkommen til deg, Tore Sagen, tekniker og bror. Tusen takk for det. Og velkommen til alle som følger radioresepsjonen hver eneste dag. Det hyggelig at dere hører på. Og velkommen til Steinar-bassen. Applaus. Jeg klapper på meg selv. Ansvarlig redaktør og programleder. Ja, og også ansvarlig for å sende folk til Kringkastingsrådet, hvis jeg synes at dere går over streken. Og hittil har det gått ganske bra. Ja. Men ja, jeg synes det deilig å ha det som en trussel, hvis dere på en måte beveger dere ut på disker og bredder, så kan jeg bare si, du, Kringkastingsrådet sitter og venter på saker, da kan jeg sende dere opp dit. Merker du det at det mye lettere å herske i et lag, eller i en forsamling, eller i en gruppe, når du har sånne ting å tro med? Ja, vet du hva, det jeg elsker jo hersketeknikker, og bruker de jo blant annet mot deg og Tore. Og jeg egentlig en sånn følsom, usikker, redd, tynn liten gutt, som egentlig bare prøver å gjemme meg bort i krinker og kroker. Men, en tynn liten gutt? Men alt det andre kjente, kan jeg tro at du er... Jeg føler meg tynn inni meg. Det? Langt der inne er det en tynn liten gutt, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Og jeg er veldig usikker og redd nervøs, men når jeg på radio så blomstrer jeg, og det har jo da ledelsen i P3 skjønt, at han, tynne lille gutten der, han blomstrer og blir tjukk på radio. Ja, det står bra til. Det går bra med meg i hvert fall. Ja, du har på deg hette jakke, munkejakke, grommelert. Grommelert munkejakke, mange vil kanskje tro at jeg har flere grommelerte munkejakker, det har jeg ikke. Men det har seg sånn faktisk at med munkejakke i motsetning til vanlige gensere, eller eventuelt hettegensere, de lukter ikke så fort underarmsvettet som det da opprinnelige eller vanlige gensere, collegegensere gjør. Akkurat. Det tror jeg har med at de formet som en jakke, og jakker lukter jo vanligvis ikke svettet. Nei, gjør ikke det. Men hvor mange dager kan du bruke denne jakken før du må vaske den? Nei, egentlig så tror jeg egentlig bare har vasket en gang siden jeg fikk den i midten av september. Er det sant? Men det har med at jeg henger den fra meg kanskje 2-3 dager i uken, hvor den bare hviler, og så bruker jeg andre munkejakker, og så går jeg tilbake til den igjen. Men er det ikke, du vil si, altså det mange som tenker, er det en utejakke eller er det en innejakke? Og det jo heller gjort en innejakke, og inneklær, og så tenker man å ha på seg mer som går rett mot huden enn det ytterklæret er. Burde man jo vaske kanskje litt hyppere? Ja, det store paradokset med munkejakken, at det trenger man tydeligvis ikke, for det lukter ikke noe annet. Hvor mange grader vasker du den på? 40. 40. Hvor mange grader ville du vaske et munkejakke på? Ja, i hvert fall ikke mer enn 40, kanskje 50, men ikke noe mer enn det. Det ikke noe, 50 bruker vi ikke. Jeg bruker 50. Det 40, 60. 90, til nød 30 hvis du har ull og sånn. No way. Greit. Det må bare si meg uenig. Du har på deg forsvarets arbeidsuniform i dag, Bjørte. Det har jeg. Det fordi du søler såpass når vi spiser lunsj. I dag spiste du en liten kyllingpytt, som det heter der borte. Det riktig. En liten firkantet skål med kylling og ris. Og den koster 45 kroner. Ja, ikke noe ublud pris for litt god kyllingpytt. Nei, du blir bare litt grann snytt når du... Må smake på den, for den ser jo bra ut, men når du må begynne å spise den, så blir du skuffet. Det godt å ha kamuflasjefarget, for du har sølt en del. Ja, det har jeg. Det sursølt saus som har rent nedover der. Ja. Personlig har jeg på meg en variant av Arne Husvegg-skjorta mi. Den her den grå utgaven, ikke den beige. Men for å være på den humoristiske siden, det hadde ikke spilt noen rolle for Husvegg selv. Med tanke på at han blind. Og blind. Og død. Det litt rart at du, når du føler deg som en tynn liten gutt, har ikke hatt en såpass stor skjorte. Ja, det bare kun følelsen, vet du. Okay. Jeg føler meg veltrent, slank, og jeg føler at jeg har sånne piercinger i brystvorten. Det har du jo. Jeg føler at jeg er helt glattbarbert på brystet og har store brystmuskler. Jeg føler det på meg i dag, og jeg er en utrygg, skremt liten gutt. Ok, velkommen skal dere være. Dette er Muse Starlight. Ha det. Radioresepsjonen. Det var Muse med låta Starlight her i radioresepsjonen på NRK P3, og vi snakket jo fryktelig mye om klær før denne sangen, og det får vi bare egentlig ta på vår kappe. Men det var veldig selvsentrert selvfølgelig, og jeg kan fortelle at vi skal ha den store kryddertesten i sendingen i dag, og jeg vet ikke helt om vi har blitt enige om det, men det går an å sende forslag om hvilke krydder vi skal teste i dag. Mm, selv om vi allerede har vært og hentet to krydder som vi kommer til å bruke i dagens kryddertest. Ok, så skal vi ta sånn som vi gjorde forrige gang, at vi tar sånn gjettekonkurranse. Det er så klare å gjette hvilke krydder vi skal teste i dag, for en rumpetaske full av kasserte ceder. Og det holder faktisk å bare gjette på ett av krydderne, selv om det er to vi skal teste. Ja, og hvis du klarer ett av de, så trekker vi en, og så får du rumpetaske. Men hvis du klarer begge to, får du to rumpetasker da? En på hver skalk? Hva skal du med to rumpetasker? Jeg vet ikke. Nei. Det ser kanskje enda mer psykisk utviklingshemmet ut enn å ha en rumpetaske. Okay. Men, det ser dobbelt så psykisk utviklingshemmet ut. Jo. Du kaller det rumpetaske, men det er jo vanlig å bære den foran, er det ikke egentlig det? Jo, men det er sånn pungtaske blir så stygt og vulgært. Mm, eller kukktaske, da. Ja, det er... ja, på kvinner kan det kanskje være greit å bære den foran. Ja, det kan det være. Vulvataske. Mm. If you like. Eller bare vaske. Kan man også kalle det. Er det noe annet? Jo, hvis det kommer også et innslag i dag som vi ikke vil si noe om. Ja, det kommer et innslag i dag. Vi vil ikke si noe mer om det. Det kommer overraskende på. Ja. Ja, plutselig ser det der. For å komme til det vi egentlig skal snakke om, hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, så kan jeg fortelle at vi har tegnet hverandre her i radioresepsjonen i dag. Ja, det har vi. Vi har, eller jeg har spist kalje til middag, og Aud Schønemann er død. Det har ikke vi jo noe med. Nei, men det har jeg ført på kroppen. Aud Schønemann fikk den nyheten i dag tidlig. Sjekker alltid denne vappen når jeg tar T-banen til jobben om morgenen. Da leser jeg Aud Schønemann er død, og jeg fikk et lite støkk i meg. Mm. Hele Norges moderen, eller hun i Fredrikssons fabrikk. Ja, men du har jo en sånn en varsling du, på din mobil at når kjente... Når eldre norske kjente skuespillere dør så... Bling, bling, så må man gå inn på vappen og sjekke. Ja, men det synes du var litt trist, jeg. Ja, selvfølgelig var det trist. Men hun var jo gammel. Det er jo, var jo... Ja, men det er jo trist for det. Ja, det er trist for det. Det er jo trist når folk dør. Ja. Skal ikke bruke å stille noe mer spørsmålstegn med det? Det var trist at Autoskjøttmann døde. Hele Norges moder. I løpet av de siste 24 timene så har jeg faktisk vært og levert bilen min på verksted. Ikke alarm, ikke stress, det går bra. Jeg skal bare skifte bremseveske, som man bør gjøre årlig. I tillegg til så må jeg stramme, eventuelt skifte en viftreim. Mm. Det er litt av et miljøvidunder du har kjøpt av der, Tore. En Mercedes-Benz fra 1983. Ja, pigdekk med pigger som, hva skal jeg si, det står som nagler. Nagler, ja. Nagler eller kuler ut av dekka. Jeg ser faktisk folk på gaten når jeg kjører forbi, så er det i hvert fall blant astmatikere, så hoster de ekstra i det jeg kjører forbi. Men det kan ikke noe for. Altså, hadde bilpolitikken i Norge vært annerledes, hadde du subsidiert nye biler som bruker mindre. Sats på å fornye bilparken og gjør det nå. Ja. Men var du ikke bremseveske? Akkurat. Du kan ikke skifte sånt selv? Det står at man ikke burde gjøre det, og sånn sett så blir også verdiskapningen i samfunnet, det går utover på bekostning av den, dessverre, hvis man ikke setter det bort til noen som driver med det. Ja, ikke sant? Det er sant. Det er ikke svart, det er hvitt. Det er hvitt. Ja. Bjørte Paul? Jeg ble vekt i dag tidlig av Petremorgen. Det var sånn trick-or-treat-greie, så jeg skulle... Det er sånn Halloween i dag, ja. Ja, takk. Og så... Men jeg var for sent ute, så jeg fikk ikke kysse Gunnhild, som var meningen at jeg skulle gjøre. Så Tore måtte kysse henne for meg. Ja, for jeg var på jobb klokka 8, vet du, når man egentlig skal være der. Var i gang å jobbe, sånn som jeg pleier, etter å ha vært på verste til og med. Ja. Fikk kysse og det hele. Ja. Dette, Hvordan var det å kysse Gunnhild? Hmm? Var det greit å kysse Gunnhild? Det var helt greit. Mm. Du har jo veldig myke lepper, Tore. Jeg har kysset deg selv. Det har jeg. Har du kysset Tore? Jeg har kysset Tore en gang. Ikke uten tunge, men jeg fikk oppleve den store underleppen din. Du har ganske stor underleppen. Ja, den er faktisk... Altså, den nederste delen av ansiktet mitt er mer negroid enn det er arisk. Ja, for du skulle nesten tro du kom fra Afrikans sletter. Hvis jeg hadde holdt en pappfigur da, foran den øverste delen av ansiktet mitt, så ville kanskje folk tro at jeg var farget. Og svart-hvitt foto da, kanskje. Helst. Ja. Da får du ikke farget fra nederste leppe og ned. Nei, det er det ikke. Nei. Nei. Jeg har ikke bedre spenst, heller. Det er, okay. det er ikke noe enda lenger ned som tyder på at du er... Nei. Eller, nei, det kan diskuteres. Skal vi runde av denne praten og si at folk gjerne må foreslå krydder til oss? Eller, til ingen nytte. Til ingen nytte. Men man kan vinne en rumpetaske da med kasserte singler. Så da er det nytte da? På en måte. Dette er Outkast med en god gammel hit. Roses heter den. Du hører på radioresepsjonen på P3. Ja, Steinar. Hei, Steinar Bassen, det er fatteren som ringer. Hei, pappa. Hei, du sitter hjemme, ja? Nei, jeg på jobb. Ja, du på jobb, ja. Ok, ja. Jeg trodde kanskje du var på speideren eller noe sånt. Nei, jeg sluttet speideren da jeg var 17. Akkurat. Du, Steinar Bassen, patteren vil lage film igjen, og nå vil jeg Steinar Bassen med. Stiller du deg, kukken? Jeg stiller ikke opp på hva som helst. Jeg synes det så mye dritt og terror rundt omkring I verden nå, Steinar Bassen, så nå tenkte jeg at jeg vil lage en liten film om det, ikke sant? Jeg tror det viktig at vi som kunstnere og filmskapere engasjerer oss, ikke sant? Litt sånn Oliver Stone-aktig. Ja, og så det nye prosjektet jeg skal lage, det har jeg tenkt liksom skal være en slags metafor for det som skjedde 11. september. Så det vil Steinar Bassen at du, Steinar, skal spille World Trade Center. Og så det som skjer da, det at du, Steinar Bassen, du faller I grus midt på Manhattan. Og det som da skjer at du faller opp på to politimenn som blir fanget under deg, kjukken. Du vil at det skal spille World Trade Center, altså selve bygningen? Ja, at det en metafor da. Så du på en måte den store kjukken da, som faller I grus på Manhattan, og så detter du opp på to politimenn som blir fanget under deg. Og de kommer seg jo ingen vei, for du ligger jo opp på dem, ikke sant? Nå, jeg skjønner hva du vil. Hør nå, Steinar Bassen. De kan ikke engang se hverandre, for de ligger jo under deg. Men heldigvis så kan de høre hverandre, ikke sant? Så du vil at jeg skal være en slags metafor for World Trade Center? Ja, ikke sant? De holder hverandre I livet. De oppmuntrer hverandre med å snakke til hverandre om familiene sine, om livet sitt som politimenn. Det blir ganske rørende, tror jeg, Steinar Bassen. Ja, har du fått noe... det noe som med på pengesiden her, eller? Jeg har ganske mye penger stående I banken. Ja, det vet jeg. Ja, ikke sant? Blir du med, eller Steinar Bassen? Jeg vet hva, jeg tar det som en sånn direkte... Men jeg synes det dårlig gjort av deg, og jeg skjønner ikke hvorfor du på en måte hele tiden skal påpeke på denne måten og fortelle meg at jeg kanskje litt korpulent, da. Jeg kan ikke bare si det rett ut, I stedet for å si at du skal lage en film om at jeg så tjukk at jeg kan kvele to politimenn, liksom? Det du trenger å gjøre, Steinar Bassen, du skal bare ligge helt I ro, for politimennene de har fanget under deg I 12 timer! Hva skjer da? Da tenker jeg kanskje vi får en kran eller noe sånt, så heiser jeg opp, og så kommer de ut da. Ja. Blir du med? Jeg takker nei. Du kan jo høre med noen andre tjukkinger da. Ok! Radioresepsjonen mandag til fredag, klokka 1. Det var Green Day og U2 sammen I en slags megaduett. The Saints Are Coming her I radioresepsjonen på P3. Og Bjørte, så kommer du med vann til oss, du. Ja. Så koselig, en slags redaksjonsassistent, du. Ja, du har blitt det. Ja, det hyggelig, for vannet jo da selvfølgelig fordi vi skal skylle våre munner mellom krydderne vi skal teste I dag. For det jo veldig viktig å ikke ha et kryddersmak I munnen når man tester et annet et. Og derfor har du vært tenkt på alt du, Bjørte, og hentet vann til oss. Ja, det har jeg. Ja. Har du bestemt hva vi skal starte med? Nei, men jeg vil bare si at det mange som har foreslått eller gjettet på hvilke krydder vi skal teste I dag. Og noen som skriver her, Willi skriver, Nellik! Det ikke Nellik. Nellik har vi nemlig testet før, malt Nellik. Stemmer. Og jeg kan fortelle at malt Nellik fikk 32%. Ja. Det ikke mye. Det ikke noe skryt av. Jeg tipper jeg skal teste tradisjonsrike kryddere fra den engelske kolonien Gibraltar, Crushed Butterberry Spice. Ja. Kvernet rumperips. Det skal vi ikke teste I dag. Det var humoristisk sendt inn. Ja, humoristisk bra tenkt. Mm. Og så det rutinemannen som skriver, skal det smake curry. Det skal vi heller ikke, for det har vi testet før. Hei, rutinemannen. Her rutinemannen. Yellow Curry fikk 73% på lista vår over den store kryddertesten. Jeg kan si hvem som leder. Ja, gjør det, ja. Det fortsatt Dill som leder hele kryddertesten med 90,67%. Fantastisk. Andreplassen, der kommer løkpulver med 90%, og så det lutefrisk krydder med 87,34%. Like foran grillkrydder med 87%, og så det Indian Tandoori Spice som også 87%. Jeg bare sier at de synes at den der hvitløkspulver, at det ligger så høyt, det synes jeg overrasket. Ja, men det var svært overraskende. Det hadde med at den styrken man forventer, var ikke det man fikk når man spiste rent hvitløkspulver. Nei. Og det tolker du positivt? Ja, absolutt, for det lukter jo mye sterkere enn det smaker. Ja. Absolutt. På, hva heter den siste plassen? Jumboplass. Jumboplass, ja, du glemmer alltid det. Ja. Jeg ligger fortsatt kapers med 2%. Men det også fordi den var at den ligger I eddik, og vi fikk med mye eddik, og vi skal teste tørre kapers en gang I fremtiden. Skal vi det? Men det lenge til. Det blir fryktelig, kanskje 2-3 år til. Skal vi sette I gang den store kryddertesten? Kan ikke gjøre det. Salt, pepper, hoff, piffi, kokkenattviks, knorr, den store Kryddertesten. Testen. Og du sitter jo med det første krydder vi skal teste i dag i din hånd, Tore. Og det ikke en boks, det et lite glass. Ja, det et lite glass, det kan du høre her. Sånn. Det heter Pepparmix og kommer fra produsenten Santa Maria, som så mye annet vi har testet. Ja. Jeg kan lese litt om Pepparmix, eller peberblanding, som det heter på dansk, før vi tester det. Kan du lese enda høyere? Leser jeg for høyt? Ja. Det nok mitt vanlige toneleie, det der. God krydderblanding at anvende vid stekning, grillning samt i såser og grytor. Erstatter pepper og eventuelt even salt, ettersom desna inngår i blandingen. Desna? Han snakker ja, litt høyt på ordet. Ja, han gjør faktisk det. Ingredienser, pepper, salt, paprika, sennepsfrø, løk, koriander, kajennepepper, selleri og andre krydder. Dette snaddemat! Ja. Det veldig rart at det altså en peppermix, og så det det det nest mest av salt. Ja, det spesielt. Lukter det salt? Det lukter, du tror det lukter grillkrydder hvis du fjerner paprikalukten fra grillkrydder, altså mitt favorittkrydder. Du har så utrolig bra luktesans. Mm. Skulle ikke tro det, men. Med den, Det lukter kjempegodt. Skal vi bare ta og teste det? Ja, jeg gjør litt mye. Vi tar en toppet tesje, cirka. Ja, vi krydder det opp i hånden. Ja, for vi har jo ikke tesje. Krydder du hele bordet her nå, Tore? Det greit? Tenk hvis vi ikke hadde hatt hender heller. Lyden av krydring. Ja. Ja. Det, jeg tror det for folk med ekstremt god hørsel som hørte den krydringen der. Ja. Vi lukter godt. Ja, det lukter godt. Ja, mm. Litt sånn sitronpepper, synes jeg. Fin farge også, masse forskjellig, set som en strand, ja. En strand ute på Vestlandet. Jeg synes det ser ut som en tørke mais, jeg. Teller ned fra 10, 10, 9, 8, 7. Du har telt ned fra 15 heller, synes jeg. 15? Nei, fra, vi begynner, hvor det slappet? 7. 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Er det sekunder dette? Nei, det bare nedtelling. 2. 1. Det dette som det nye grillkrydder, tror jeg. Ja, det var godt. Nei, men var ikke det godt? Mm. Veldig sterkt, men. Det veldig sterkt. Ikke hold det imot. Ikke Det ikke noe negativt, det sterkt. Men du kjenner at det litt grann. Det sterkere enn piri-piri, dette. Nei, det det ikke. Nei, det ikke. Å fy, sånn. Det var veldig sterkt. Å fy faen, så godt. Men det var nesten sånn at du hadde ask for seconds. Ja, altså, jeg tar litt til det. Ta litt til, Ludore. Ja, det blir veldig spennende her, for alle, det var utgangspunktet bra stemning rundt krydderet. Vi kan begynne med deg, gammel, som kanskje en litt konservativ. Ja, jeg litt konservativ. Skeptiske krydder. Mm. Er det tørka mais i det også? Er det tørka mais i det? Det står ikke noe om det bak, i hvert fall. Er vel ikke tørka mais i det? Sennepsfrø, løk, koriander, kajennepepper, selleri og andre krydder. Så kan det være mais da. Jeg vet ikke om mais er vel ikke et krydder. Nei, krydder er noe du tilsetter maten for at det skal få en annen smak enn hva du opprinnelig har, vet du. Men det gjør vel ikke mais, det smaker bare mais. Det sant det. Så sært. Ja, Bjørte, jeg likte dette krydderet kjempegodt. Det var god smak, ja. Det var variert smak, ja. Det var morsomt, det var sterkt. Jeg gir det 93. Nei, nei! Du, det er sjelden gammel kommer med det så høye skårer. Ikke kall meg konservativ i dag, altså. Nei, du ikke konservativ. Jeg vet jeg først på vegne av alle der ute, så vil jeg bare beklage for at jeg ga grillkrydder 100% forrige gang. For da, hvis det hadde vært mulig, så hadde jeg gitt Peppermix 110%. Derfor ender det opp med at jeg må gi Peppermix 100%! Oi, oi, oi, oi! Men du skal, det derfor man skal vente med de 100%, ikke sant? Ja, jeg så utålmodig og ung. Men du er ung. Du er ung. Ja. Vet du hva jeg gir? Det selvfølgelig helt avgjørende hvis jeg gir 3%. Så vil du må nok gjøre sånn. Men hvis jeg gir, det jeg kommer til å gi 95%! Nei! 95%! Og uten at jeg regnet på det, så skjønner jeg at vi kommer til å få en ny ledelse her nå. Fantastisk. Det skal ikke være mulig. Nei, det skal ikke være mulig. Jeg skal regne på det, og vi skal sende en sang imens ut til hodene deres, i ørene deres. Dette Dance Dance med Ex-Queen of the Astronauts. Du flink, Steinar. Ja, og jeg programleder. Ja, er det noe som har med Peppermix? Ja, takk! Vi kjører på litt mer! Radioresepsjon. Salt. Pepper. Hoppiffi Kokke Nattviks Knorr Den store Kryddertesten Det stemmer, og mine damer og herrer Vi har et nytt krydder på med den gule ledetrøya på Og det Peppermix med 90 96%. Oh! All right! 96% altså, mine damer og herrer. Og jeg vil igjen minne om at det mulig å skaffe seg denne, den komplette kryddertestlisten ved å sende en e-post til rr@nrk.no, og vi vil sende den tilbake til deg som en public service-tjeneste kun til dere som hører på radioresepsjonen. Helt gratis, selvfølgelig. Det også selvfølgelig mulig å sende tekstmelding til oss. Da kodord resepsjon, og så sender du din melding til 1987. Hilsener og plateønsker og... Og så videre. Vi driver ikke med hilsener, vi driver ikke med plateønsker. Er det andre ting vi ikke driver med? Men det betyr ikke at det ikke er lov å sende inn. Du kan sende inn, ja. Mm. Og plutselig så det et eller annet der som vi kanskje griper tak i, og så får du da den tekstmeldingen din på lufta, og det skal visst nok, ifølge visse kilder, være litt grann stas. Mm. Du kan også sende inn morsomme bilder du har på mobilen, eller noe sånt. Ja, vi kan lese MMS og alt mulig rart. Ja, fantastisk. Det veldig gøy. Vi skal nå over til et nytt krydder. Var det greit? At jeg sa det? Nei, du føler som du tar en slags sjefsrolle her, men det greit for denne gang. Vi skal teste et krydder som, jeg kaller meg gjerne fordomsfull, men jeg tror ikke dette krydderet kommer til å nå til topps. Nei. Dette er timian. Ja, ja vel, men det tørketimian, eller? Det tørketimian. Det vil bare si, det ingen som har gjettet på at vi skal ha tørket timian nå. Derfor er det ingen som vinner en rumpetaske full av kasserte CD-singler. Timian kommer fra tørkede blader fra planten Thymus vulgaris. Ersta. Ja, og denne dyrkes fortrinnsvis i Sydeuropa. Den kan anvendes til gule erter, posteier og kjøttfarseretter. Merkelig. Hva slags retter dette? Ja, at de valgte gule erter. Men var det vulgaris? Hva slags planter er det? Gule erter. Det er på latin antagelig, hvis han hette det. Vulgaris høres som noe som vulgært. Ja, synes du det høres som det? Ja, vulgaris jo sånn, hvis det noe heter vulgaris, så tenker man at det vulgært. Ja. Det vulgaris vel vulgært på latin. Det står bak på pakken her. Ja. Så det på en måte manusbasert. Ja, det så her. Kryddermanus. Kryddermanus. Ja. Det går fint an å ha på pizzaen og sånne ting. Akkurat. Har jeg hørt. Det også, dette krydderet jo verdt å merke seg, for dette kommer i pose og ikke i glass, sånn som de andre krydderne vi tester. Ja, sant det. Det ser litt ut som... Jeg tror det skal være narko, mulig. Narko, dette her. Ja, det skal være mulig å få dette på glass også. Takk skal du ha, takk skal du ha. Er det sånn tørket katt ser ut, må du tro? Det lukter jeg jo, hva vitsen med dette? Det jo helt likt som oregano. Det jo akkurat det samme krydderet. Lukter helt likt, da. Lukter veldig likt oregano, ja. Det ser ut som rosmarin, tørket rosmarin, og så ser du, hva det sa? Skal jeg si hva det ser ut som? Ja, si det. Det ser ut som barnålene til et bitte lite grantre. Ja, det gjør det. Bonsai-grantre? Ja, det gjør det. Hvor skal du telle ned? Det helt likt som oregano. Skal jeg telle ned? Jeg teller ned, ja. Fra 18. Nei, fra 10. 10. Fra 10? Nei, jeg tar fra 2. 1. Nei, nei, nei. For noe tull, det ikke krydder. Ikke spytt ut på bordet, Steiner. Nei, det jo bare flott. Det jo smagegrann bare, da. Nei, det gjør det. Dette her var skuffende. Det smaker litt. Etter den oppturen med peppermiksen. Ja, furu. Hva skal jeg si etter selv til seg? Furu-oregano. Nei, da. Det klumper seg også. For noe tull. Ja, det klumper seg. Det smaker. Du skulle hatt antiklumpemiddel i. Nei, nei, nei. Det er tørker ut. Nei, det var ternekast. Hva gir du her, da? Det smaker tørka barnåler. Ja. Du lytter litt, Børte. Mm. Du lytter litt. Jeg lykter litt, Janne. Men det var litt morsomt. Ja. Nei, men med fare for at kapers blir stilt for høyt her. Ja. Hva er det kapers hadde? 2%, altså. Jeg gir 3%. 3% fra Tore og Bjørte Paul. Jeg gir 6%. Så du likte det litt. 6%. Ja. Vet du hva? Jeg litt mellom dere. Jeg litt delt. Jeg gir 1%. Det ikke delt. Nei, men jeg føler meg delt, men jeg gir lavere likevel. 1%. Jeg skal regne ut dette selvfølgelig, det klarer jeg ikke på sånne fot. Dette kontrastenes dag, hva? Det det, altså, veldig. Kommer resultatene snart, og husk at dere kan få den oppdaterte krydderlisten ved å sende rr@nrk.no, og vi sender tilbake til dere. Nå skal vi høre nakensangen til Alanis Morissette. Åh, den fin. Der hun har det lange håret sitt foran brystene, og en sladdet... ikke si vulva. Vulva, ja. Ja, dette Thank You. Du hører på radio... Radioresepsjonen på P3. Det heteste Kanada har å tilby om dagen, Alanis Morissette, Thank You, og ikke Thank You, som noen har skrevet at jeg sa feil. Ja, da hadde fått påpakning fra en som heter Rune. Hei, Rune. Hei, Rune. Hei, Rune. Du sa Thank You, ja. Ja, det står også her, T-H-A-N-K, det uttales Thank You, og Thank You for listening, og Thank You for correcting us in the radio reception here on P3. Jeg bare tenker, hvis at hun hadde hatt sånn NRKs rumpetaske, hun? Alanis Morissette. Jeg tror Rune, ja. Nei. Nei. Alanis Morissette, på den videoen. Ja. Så kunne hun bare hengt den foran. Men du tenker på vaske? Ja. Ja. Vet du hva? Vet du hva vi gjør? Nei. Vet du hva vi gjør nå? siden han Rune han hjalp oss til å bli bedre her I radioresepsjonen. Vi sender han en rumpetaske fra 1989. Jo, full med kasserte CD-singler. Jo, det gjør vi. Du så snill, Rune. Takk skal du ha, Rune. Du gjør oss til bedre mennesker. Husk på at det ikke bare ris som kan føre til fortjeneste, også Jeg flytter om. Det ikke bare ros som kan gi fortjeneste, Nei. Det kan også ris gjøre. Ikke sånn her, radioresepsjonen kan alt skje. Og det flere som har påpekt her at vulgaris, vi snakket om vulgaris tidligere, og jeg sa at det hørtes ut som noe som var vulgært, men vulgaris betyr da, ifølge lytterne våre, vanlig. Det betyr vanlig. Og så det noen som skriver, ignoranter! Og det fristende å sende en rumpetaske med kasserte sedsingler til Stig Bjørnar også. Men det Stig Bjørnar. Han var dessverre forsinket, han var for sen I dag. Men ja, flere rumpetasker fulle av kasserte CD-singler to come I radioresepsjonen. Er du så sliten av meg? Blir du sliten av meg? Nei, vi aldri sliten av deg. Jeg synes det viser at når vi har den dialogen med lytterne våre, viser at vi er åpne for kritikk, og viser også at ikke vi perfekte radiomennesker. Mange tror at folk som jobber radio perfekte. Ja, men jo mer vi får vite, jo nærmere perfekt blir vi. Til slutt så vi de perfekte menneskene. Ja. Forløpig så vi veldig ydmyke. Vi det, veldig ydmyke. Jævla ydmyke, vil jeg si. Ja. Thank you. Eller thank you. Right. Skal vi gå rett og slett på sjokkmaskinen? Skal vi gjøre det? Hvem var det som fikk sjokk I går? Var det var deg, det. Var det tjukken, ja? Det var selvfølgelig. Du jo så full av skjølerene, Jon. Han kaller deg selv for tjukken. Ja, det det. Egentlig så han veldig en tynn, liten, usikker gutt. Helt. Må man ikke glemme. Hvis man skraper alt fettet, så jo alle tynne under skinnet. Nei! Kudda, lurt. Ble lurt da? Lurte kikstein. Du lurte meg. Nå skal du få skyte din bort. Men det lurt, da. Jeg vet det mange som blir så lei seg, fordi de vil jo at jeg skal vinne innimellom, da. Ja. Albuen, eller? Nei. Du skjøtter jo meg albuen. Nei! Nei, jeg på sikring, skal vi se. Kom, jeg har fått overstått, da. Jeg venter litt, for det gjør det litt verre. Vi runder av vår sending I dag. Du har en litt sadistisk syn, Tore. Takk for at du hørte på radioresepsjonen, og husk på da å laste ned vår podcast. Gå inn på nrk.no/podcast. Eller gå rett inn I iTunes og trykk på subscribe. Hadde! Hadde, kompani Knuts etter oss. Hadde! Radioresepsjonen mandag til fredag, klokka 13:00 på P3.